Kıymetli dostlar, efendim kısa bir aradan sonra okuduğun mu programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Böyle nefes araları veriyoruz ki konuştuklarımızı şöyle bir daha süzgeçten, imbiklerden geçirelim. Tekrar tekrar zihnimizde, kalbimizde efendim döndürelim ve onlar da inşallah süzülüp aşağı insinler, bize mal olsunlar. Bizim adeta tefekkürümüzün bir parçası haline gelsinler. O yüzden hazım payı diyoruz biz buna. İlk kısımda Alak suresinin ilk 5 ayeti ile 6. ayeti arasında bir rabıta, bir bağlantı kurmaya gayret etmiştik. Ondan sonra ve onu da hemen söylemiştik. İlk 5 ayeti söyledikten sonra gerçek şu ki orada kella edatını hocam niye öyle karşıladığını ifade etti. Kella'nın değişik manalarından bahsetti. Daha sonra da kella çağrışımından hareketle bize çok kıymetli ölçüler verdi. Surelerin Mekki mi, Medeni mi oluşunun alameti farikaları diyebileceğimiz özelliklerden bahsetti. Kella da bunlardan biriydi. Mekki sureleri ayırt etmede bir ölçü olarak bize sunulmuştu. Şimdi sevgili hocam kaldığımız yerden az önce de konuştuğumuz kısımla bağlantısını kurarsak. Şimdi istiğna meselesi insan kendini müstağni gördüğü için azar. Leyetga. Evet. İnsan oradaki siz el insanı hem iki türlü anlıyor. Hem bir cins olarak anlarız, herkese mal ederiz. Hem de sebebi nüzulünden istifadeyle Ebu Cehil olarak da düşünebiliriz evet. demiştik. Ve onun gibiler. Ebu Cehilliğin de bir sıfat olduğunu en son ifade etmiştik. Şimdi sevgili hocam çok bana anahtar bir cümle verdiniz. Siz dediniz ki istinanın karşıtı takvadır. İttikadır. İttikadır dediniz. Evet. O müthiş bir anahtar. Yani İstinanın karşısı takvadır deyince ben dedim ki şu ilk 5 Alak suresinin ilk 5 ayetinde takva var. Yani Yusuf Bey hemen bir şey söyleyeyim. Buyurun. İzleyici kardeşlerimiz bizim bir kahramanlık yaptığımızı zannetmesinler. Eyvallah. Hud suresinin 1. ayetini uygulamaya çalışıyoruz. Eyvallah. Hud suresinin 1. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki bu kitap ayetleri sapasağlam muhkemdir. Hatta ahkam içerikli, hüküm içeriklidir her biri. Hı hı. Ve bunların her biri Allah tarafından teker teker açıklanmıştır. Eyvallah. Değil mi? Fussilet min ledün hakim habib. Biz Allah'ın açıkladığı ayetleri nerede açıkladığını bulmaya çalışıyoruz. Hepsi bu kadar. Evet. Bir yani, tür kuyumculuk. Aynen öyle. Yoksa bir kahramanlık yapmıyoruz. Evet. Yani yeni bir şeyi yepyeni vaz etmek manasında değil. Yok. Allah'ın sanatını görmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi insanın kendi kendine kendini yeter bilmesi İstinayı ve böylece de azgınlaşmasını ilk 5 ayetin hemen ardından nasıl yorumlarız dediğimde ilk 5 ayete ben şimdi bu gözle bakıyorum. Sizin verdiğiniz ölçülerle bakıyorum. Rabbim bana diyor ki ikra, oku. Evet. Anlayarak, düşünerek, zihinsel bir okuma yap, kıraat yap ama ben bunu yapmıyorum. Hı. Mesela bu emrin muhalifine yaşıyorum, davranıyorum, oturuyorum, kalkıyorum. İşte bir istina çünkü takvanın zıttı. Tabii. Yani takvanın burada kıraatte olduğunu da aslında zımnen söyleyebileceğiz. Elbette. Ondan sonra diyor ki Rabbinin adına, adıyla andolsun ki onun için oku diyor. Ondan sonra neyi? Hılkati. Ama ben hılkate boş, anlamsız gözlerle bakıyorum yaratılışa. Ellediği halaka benim için varmış, yokmuş, hiç hükmünde ya da anlamsız, absürt görüyorum. Bir mana çıkarmıyorum. Onunla bir insani ilişki, diyalog kurmuyorum. Rabbin adına da okumuyorum. İşte kendi kafama göre yapıyorum. Kafama göre böyle bildiğim kavram kırıntıları var. Oradan buradan öğrendiklerim var. Evet. Teoriler var, bilmem bilim var. O da olabilir. Ondan sonra bunun adına yuvarlıyorum, söylüyorum. Bu da istinadır evet. ve takvanın zıttıdır. Aynı şekilde diğerleri halakal insana min alak, insanın yaratılışına bakmıyorum. İnsanın hılkati üzerine anlamlı, deruni bir çabada bulunmuyorum. Efendim. İnsanın bir varlık tarafından yaratıldığı gerçeğini görmezlikten geliyor. Harikasınız. Evet. Mesela insanı kendi kendine olmuş bir varlık gibi evet. anlıyorum. İşte sizin, bu istiğna. Sizin bir önceki programda da o tarihi devirlerden filan diyerek, bu ilkel sesler çıkararak gelen, kendi kendine peyda olmuş bir varlık gibi bakıyorum. Evet. Değil mi? Yani bize... Diyor istina içinde olanlar. İstina içinde olanlar böyle. İnsana yaratılışsız bakmak, Allahsız bakmak. Ondan sonra Allah'ın ekremiyetinin yansımalarını Rabbin hayatımda görmüyorum. Tabii. Ondan sonra bu da istinadır. Allah bana her şeyinde ekrem olarak davranıyor. Evet. Hatta kerimle ekremi de siz ayırdınız orada. Evet. Ondan sonra bütün ikramlar, kerametler her türlü, yani oradaki ikramı anlarsak tabii, geniş anlamda bunun hepsini bana veriyor ama ben bunları belki kendimden biliyorum, eşyadan biliyorum, patrondan biliyorum. Evet. Tam bir Karun ahlakı bu. Evet. Kasas suresinin 78. ayetinde Yüce Allah Karun'un bu anlamdaki sözünü bize ders veriyor. Kale, demiş ki adam, innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bütün bu servetler bana benim bilgimden dolayı verildi. Eyvallah. Bu benim hakkımdı. Bana vermeyecekti de kime verecekti? Gibi kendine yontan bir mantığı vardır. Bu Karun ahlakıdır. Bir de genelde bazı insanlar için bu hastalık vardır. Onu da Zümer suresinde Yüce Allah, evet, 49. ayette ifade ediyor. Kale innemâ utîtuhu alâ ilmin. Bu bana benim bilgim nedeniyle verildi. Üstelik innemâ diyor. Sadece sebep benim diyor. Sadece yani. Kaynak benim. Benden ötesi yok. Akla bile gelmez. Belhiye fitnetin. Ama bu bir derin bir yanılgı, derin bir imtihan, derin bir sınavdır. Velakin ekserhum la ya'lemun, ama çoğu bu gerçeğin farkında değil. Evet. Ondan sonra Allah'ın öğretmeye dair her şeyle bana bir işaret gönderdiğini, bir şeyler öğrettiğini, kalemle yazmayı öğrettiğini, evet, reddediyorum. Öğretmenin benim dışımda bana sunulan, verilen bir şey olduğunu, ilmin benim kendi kaynağımdan, kendi kendime türettiğim bir şey değil. Allah'ın bana bir ikramı, belki ekremiyetiyle de bağlantı kurabiliriz orada. Evet. Olduğunu reddediyorum. İlmimi kendimden biliyorum. Ben aslanım, kaplanım filan diyorum. Ona, bana bilmediklerimi bildireni bilmiyorum. Hı hı. Bütün bunların hepsi istinanın çatısı altında, içeriğinde bulunur. Bu da azgınlığın sebebidir diye söylemek istiyorum. Doğru mu? Aynen öyle. Eyvallah. İşte ayeti öyle okumak lazım. İstinayı ilk 5 ayetle buluşturmak lazım. Çünkü ayette dikkat edilen insanoğlunun azgınlaşabileceği mesajıdır. Evet. Ama hep söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'de ayetler sebep-sonuç ilişkisi içerisinde anlaşılırlar. Sebebim mi, sonucum mu, hangisinin önde olduğu, hangisinin sonra olduğu, sebebin sonucu nedir, bu sonuç neden kaynaklanmıştır, bunun sebebi nedir? Bu soruları sormazsa bir adam ayetler arasında irtibatı kuramaz ve böylece bölük pörçük, darmadağınık bir okuma gerçekleşir, evet, sonunda da anlayamaz. Ondan sonra çamura saplanır. Evet, okudum ve anlamadım der. Metodu bilmeyince, doğru bir metot kullanmayınca bunun sonucunun akim olacağını anlamak doğru, çok zor değildir. Eyvallah. İşte burada azgınlık insanın azabileceği bir sonuçtur. Onun sebebi kendini müstahni görmektir. Maşallah. Sebep, sonuç. Kur'an'da hemen söyleyelim, bazen genellikle sebepler önce verilir, sonuçlar sonra verilir. Ancak bu ayette olduğu gibi başka örnekleri de var. Bazen önce sonuç verilir, önemine binaen sonra sebep verilir. Böyle değişimler, örnekleri de var. Evet. Bunu da bilmiş olalım. Ama burada azmak bir sonuç, sonuç, müstahni görmek bir sebep. Evet. Kendini görmek. Müstahniliğin sebebi nedir? O da ilk 5 ayete itibar etmem. İtibar etme, onun zıddına bir duruş gerçekleştirmek. 8. ayet-i kerimeye geldiğimizde yine bağlantılı düşündü. Dönüş sadece ve sadece Rabbinedir. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Orada bir rücu var. Evet, aynen öyle. Şimdi bu 8. ayet meselenin aslında mihenk taşıdır. İnne ila rabbike, bir defa inne ila rabbike ruc'a. Aslında düz cümle olarak ayeti anlayacaksak, hı hı, aslında şöyle demek lazım. İnne ruc'a ila rabbike. Ha. Yani normal gramer kurallarına göre işte cümle ögelerini dizeceksek ruc'anın önde olması lazım. Evet. İşte innenin ismidir diyelim. Diyelim. İla rabbike haberidir, onun sonra olması lazım. Ama öyle değil. Hmm. Şimdi bunu Arap edebiyatında takdim tehir diyorlar. Hmm. Takdim tehir hakkı sonra olanı bilerek öne almak veya hakkı önde olanı bilerek sona bırakmak. Bu edebiyatta bir vurgulu ifade teknik biçimidir. Sadece ve sadece, ancak ve ancak budur, başkası değildir anlamını verir. İnne ilâ rabbike rucâ demek, dönüş, varış sadece Rabbinedir. Şimdi ey azgın insan, kendini müstağni görüp başkasıyla ilgili yükümlülükleri bulunmadığını zanneden adam, bilesin ki işin en sonunda varıp döneceğin yer sadece Rabbindir. Bu böyle azgın insanlara karşı bir gözdağıdır, bir tehdittir. Bir taraftan. Bir taraftan peygamberimizi ve müminleri motive eden, onların morallerini yüksek tutan, inkarcıların baskın tutumlarına karşılık kendi yanlarında, arkalarında Yüce Allah'ın bulunduğunu onlara bildiren, böylece bir moral depolamasına vesile olan bir ifadedir bu müminler açısından. Azgın insanlar için bir gözdağıdır, bir tehdittir. Yani bu alemi müstaniyelik ahlaksızlığıyla geçirip de işi bitirdiğinizi falan zannetmeyin. Bunun bir rovanşı mutlaka var. Ve kaçıp gidecek hiçbir yeriniz yok. Sadece Rabbinize gideceksiniz. Kıyamet suresinde öyle diyor. Kella la vezer ila rabbike yevme izinil müstakar. Ayetin hepsini okuyayım bir dakika. La uksumu bi yevmil kıyame ve la uksumu bin nefsil levvame. E yahsabül insan ellen necma izame. Bela kadirin ala en nusaviye be. Bel yuridul insan liyefcuru emame yes'elu eyyane yevmul kıyame fe izâ berikel basaru ve khasefel gameru ve cumi'a şemsu vel gamer yekulul insanu yevme izin eynel meferru. O gün insanoğlu diyecek ki kaçış nere? Kella. Hayır. Hiç kaçış maçış yok. La vezere. Hiç sığınacak bir yer yok. İlâ rabbike yevme izinil müstakar. O gün sadece ve sadece İstikrar bulma yeri sadece Rabbindir, onun huzurudur. Bu ayetin bir tefsiri de işte o ayettir. O itibarla inkarcı insana böyle bir gözdağı veriliyor ayette. Bütün insanlar bu anlamda mutlaka bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyor. İlahi iradenin, ilahi adaletin tecellisi için ahiret inancı olmazsa olmaz bir inanç biçimidir. Böyle bir değerden, böyle bir anlayıştan yoksun olmak, vahyi hiç anlamamak gibi bir anlam verebilir. Ben şimdi bu anlamlar işte ilk etapta bakıldığında görülebilir anlamlardır. Ancak burada gizli bir şeylerin daha olduğu zannındayım. Nedir hocam? Yani inne ilâ rabbike rucu'a. Yani dönüp dolaşıp geleceğiniz yer sadece Rabbinizdir. Yani Allah'tan müstağni bir alan yoktur. Siz ne olursa olsun hakikatı er ya da geç Rabbinizin katında bulacaksınız. Yani mülkü ilahi dışına çıkamazsın. Evet. Başka böyle bir imkan yok. Ben bunun bir de hakikati arama anlamında yani gerçeğe ulaşma anlamında da başka arayışların arayış olmadığı mesajının verildiğini düşünüyorum. Yani Rabbinin öğrettiğinden başka bir hakikat yok. Dönüp dolaşıp geleceğin yer Rabbinin verdiği bilgidir. Leyl suresinde öyle diyor. İnne lena lel huda. Nasıl geçiyor? İnne aleyna lel huda. Yani yol göstermek bizim işimizdir. Evet. Yani bizden başka yol gösteren yok. Hakikati arayacaksanız dönüp dolaşıp geleceğiniz yer ilahi hakikatlerdir, vahidir, bunun ışığıdır. Siz olun. Öbür alemde, mahşerde kötü bir akıbetle nasıl olsa karşılaşacaksınız. Aklınızı kullanın. Hakikatle Rabbinizin gönderdiği bu vahye sarılın. Hakikatte burada buluşmuş olun. Buluşmayı mahşere terk etmeyin gibi. Tehir etmeyin. Evet, bir uyarı da zımnen bulunduğunu burada yine Rab dedi hocam. Dikkat edersek. Rab dedi. Yine tabii. Rab dedi. Daha önce de Rab. Aynen geldi. Öyle. Hiç gözünüzden kaçmıyor. Ben bir şeyler var bu ayetlerin arasında. Evet, yani öyle bir okuduk geçtik bir akıntılar gibi. Varmış gibi sanki böyle o boğazdaki akıntılar gibi. Evet, böyle bir tedebbür lazım işin içerisinde. Bir daha bakmak lazım. Bir daha düşünmek lazım. Yani herhalde Rab sıfatının mesela burada Allahu Teala'nın mahşerdeki azabı anlatıyor oluşundan hareketle baktığımız zaman aslında azap edici sıfatını kullanabilirdi. Evet. Ama kullanmadı. Niçin? Çünkü Allah-u Teala kullarını her varlığın her varlığı sevmesinden daha çok seviyor. Eyvallah. Yani azgınlık içerisinde dolaşıyor olsa bile bir adam, azgınlığı tercih etmiş olsa bile, neticede sığınacağı yer gene Rabbidir. Evet. Allah-u Teala o tür insanlara niye bana geldin demeyecektir. Evet. Niye gelmedin diyecektir. Niye gelmedin sözünü duymamak, niye geldin denmeyeceğini bilen insanlar için varış yerinin Allah olduğu, sığınağın orası olduğu, yine o ilahi rahmete sığınmanın ötesinde başka arayışlar içerisine girmenin lüzumsuz olduğu zımnen ayette Rab sıfatıyla bir daha ortaya konuluyor diye düşünüyor. Tabii. Çünkü Rab 6 ayette 3 defa oldu. Evet. Değil mi hocam? Tabii. 8 ayette. Evet, 8 ayette 3 defa oldu. Tabii. 3 defa. Sahiplenen bir Allah inancıyla karşı karşıyayız. Yani böyle hep alıştık tabii. Böyle cezalandıran bir Allah motifi çok kullanıyoruz. Halbuki ayetlerde seçilen kelimelere baktığınız zaman ister istemez böyle bir daha bir şefkatin, daha bir sahipleniciliğin öne çıkartıldığını görüyoruz. Ben bazı ayetlerin bu konuda çok ipucu verdiğini düşünürüm. Mesela Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail'i Kabe'ye bıraktığında وَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Evet. Ya Rabbi işte bu şehir halkından Allah'a ve ahirete inananlara rızık ver. Evet. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in. Bakara 126. ayet midir? O orada söylüyor. Allah-u Teala cevabını verirken buyuruyor ki, evet 126. ayet. O da çok enteresan. Kale ve men kefere, yani ben kafir olanları da rızık onlara da rızık vereceğim. Yani Allah-u Teala yani kulunu böyle kafir olduğu için silmiyor yani. Silmiyor. Silmiyor yani o kul onun kulu. Kulu. Yani başka mabud yok ki yani. Yani nankörlük yapıyor diye onu Cenab-ı Hak yok saymayacak. Hatta yani yanlış anlaşılmaz umarım Hazreti İsa'nın bir şeyi var, ifadesi var. Yani çok acayip bilgi veriyor bize. Mahşer'de Allah-u Teala Hazreti İsa'yı sorgulayacağını söylüyor. Estağfirullah. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى يَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمْ Ey Meryem oğlu İsa demiş olacak Allah-u Teala. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ Sen insanlara şöyle mi dedin? اِتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin. Böyle mi dedin? Diye sorgulayınca kale Hazreti İsa diyecek ki Subhanek seni eksikliklerden tenzih ederim ya Rabbi. Ma yekunu li en ekule ma leyse li bi hak. Benim için doğru olmayan bir şeyi ve ben ilah değilim ki. Yani ben nasıl ben böyle bir şey derim? İn kuntu kultuhu fekad alimtehu. Zaten ben böyle bir şey deseydim sen onu bilirdin. Tabii. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen bende olan her şeyi bilirsin. Ben sende olanları bilmem. Bilmem. İnneke ente allamul huyub. Sen gayipleri en iyi bilen sadece sensin. Ma kultu lehum illa. Ben onlara sadece şunu söyledim. Ma emerteni bihi. Senin de bana emrettiğin. En i'budullaha rabbi ve rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Böyle bir şey demiyorlardı yani. Evet. Ama felemma teveffeyteni. Ne zaman ki sen beni vefat ettirdin. Künte enter rakibe aleyhim. Artık gözetleyici olan onları gözetleyen sensin. Yani ben bilmiyorum ki artık. Tabii. Kimin ne yaptığından haberim yok. Rakip sensin. Rakip, gözetleyici sensin. Ve ente ala külli şeyin şehit. Her şeye hakkıyla şahit olan da sensin. Şimdi cümleye bakın. Bunlar hep Maide suresinin 117-118. Falan ayetleri. Diyalog üslubu içerisinde tam da insanın anlayabileceği kıvamda. Hiç tefsir etmeye gerek yok. Zaten çok müfesser. Çok güzel. Ortada bütün çıplaklığıyla duruyor. Maide suresi 116-117. Ayetleri okudum. Hı hı. Şimdi? Şimdi 118. Hazreti İsa diyecek ki Cenab-ı Hakk'a. İn tuazibhum. Ya Rabbi sen eğer bu adamlara azap edersen. Şimdi bu adamlar dediği teslis içinde olanlar. Tabii. Yani ehli teslis. İki tanrıcık daha edinenler. İn tuazibhum. Sen şimdi bunlara azap edersen fe innehum ibaduk. Bunlar senin kulların. Yani demek istiyor ki, yani demek demeyelim de neyse. Çok enteresan. Yani bunlar senin kulların. Kullarım ben ne yapayım, ne diyeyim diyorlar. Yani bana ne demez bir peygamber ama. Evet. Yani yüreğinden bir şeyler kıpırdadığı mutlak surette. Yani bunlar da senin kulların ya Rabbi. Ya Rabbi. Ben daha ne yapabilirim, ne diyeyim. Öyle bitirmiyor. Diyor evet. ki, ve in tağfir lehum. Ya Rabbi sen şimdi bunları mağfiret edersen. Mağfiret edersen. Ve inneke entel azizul hakim. Çok güzel. Sen her şeyden üstün ve her hükmünde hakim olan. Hükmünde hikmetler içeren varlık sadece sensin. Çok güzel. Buyur. Şimdi Hazreti İsa bunu duayla sığınarak bitiriyor yani. Bitiriyor ve işte teslis üzere olanlar için bunu söylüyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yani kuluna darıl duada anlatmıştık. Mâveddâke rabbuke ve mâ kale. Yani sen arkanı dönmediğin sürece Allah seni terk etmez. Tabii. Terk etmeyecek yani. Fakat az önce o Hazreti İbrahim'in hani duasında da Bakara 126'da o da aslında insani bir tarafımızı da bizim işaret ediyor. Yani insani olarak biz bazen taraftarlıklar gösterebiliriz. Öyle. Yani öyle hassasiyetler bazen gösterebiliriz. Bazen değil, hep böyle yapıyoruz. Tabii yani. Yapıyoruz. Onun da bir örneği olarak sanki orada o ifade çok güzel. Sadece iman edenlere. Evet. Allah'a ve ahirete inananları rızıklandır deyince ve men kefere, kafirleri de rızıklandıracağım. Tabii. Vazgeçmezlerse sonu perişan olacak. Kendileri bilirler. Tabii, tabii. Şimdi hocam gereksiz olmasın inşallah. Fakat bu 6, 7, 8'i de şöyle bir kendi içinde siz de tabii burada ayırmışsınız bakınca. Yani recayı siz ahirete müteallik biraz burada. Rucayı. Evet. Ahirete müteallik ele alıyorsunuz. Burada dönüşün biraz da ahiret odaklı algılanmasını gündeme getiriyorsunuz. Evet, dünya içinde düşünebilir miyiz bunu? Dünyevi şartlarda da yani Rabbe dönüş vardır diye bir şey muhakeme yürütülebilir mi? İşte yani biraz önce olduğu için az buçuk bir şey söylemiştim. Hı. Yani hakikate dönüp dolaşıp varacağınız yer er ya da geç olarak da öyle algıladım. Öyle. Dünyada hakikat arıyorsanız neticede varacağınız yer Allah'ın vahyidir. Amenna, amenna. Doğruyu orada bulacaksınız. Amenna. Hani biraz gizli bir şey daha var gibi geliyor dediğimde kastım oydu. Oydu. Meseleyi sadece ahiretle ilişkilendirmeden dünya ile alakalı da bunun mutlaka bir boyutu şu veya bu şekilde vardır ama ayetleri ilk okuduğunuz zaman Yusuf Bey yani bu rucayı hemen dünya ile ilişkilendirmek çok kolay bir iş değil yani. Kolay bir iş değil. Yani o bağlamdan kopartamayız. Doğru. Çünkü biraz sonra gelecek. Sürenin aşağısına doğru acayip bir meydan okuma var. Dolayısıyla Mekki surelerin en önemli özelliklerinden biri de muhatapların ahirete inanmaması. Yani hepsinin değil ama Mekke böyle homojen bir toplum değil. Değil. Ahirete inananı var. Tabii. Belirli belirsiz böyle şüpheli müpheli inananı var. Bir de inanmayanı var. Kendi içinde de yekpare değil. Değil. Dolayısıyla ama genelde Mekke toplumunun böyle kıyamet ve ahiret konularında böyle bir geri duruşları var. Onlara bir taraftan da ahiretin gerçekleşeceği mesajı dolaylı olarak verilmiş oluyor. Nüzul sırası itibariyle bakıldığı zaman ahiretle ilgili ilk kelimenin de bu olduğunu söylersek yanlış söylemeyiz. Ruc'a işte dönüş. Ahiretin bir adı da rucadır. Ruca. Ama bu mutlak anlamda ahiret demektir. Cehennem demek değil yani. Eyvallah. Neticede herkese yönelik bir ders var burada. Yani dönüp varıp duracağınız yer, istikrar bulunacak yer sadece Rabbinin katıdır. Başka bir yerde durmayın. Madem orada Rabbinin huzurunda durmaktan öte başka bir seçenek yok, herkes aklını başına toplasın, burada da Rabbinin yanında durmayı tercih etsin. İnsan iki şeyden birine yaslanmak zorundadır. Ya şeytana yaslanır dünyada, öbür tarafta da azaba, ya da burada Rahman'a yaslanır, öbür tarafta da cennete ve ödüle yaslanır. İşte cennete ve ödüle yaslananlardan olmak niyazımız olsun İnşallah. Bu ayet bağlamında. İnşallah. Dünyada ve ahirette Rabbine dönüşü unutan, ihmal eden ya da bunu kasıtla yapan kendini azgınlığa bırakır çünkü müstani görür. Diye böyle tersinden bir okuma yapsak. Tabii. Yani bir de buradan bakıyoruz. Şimdi 8. ayetten diğerlerine gidiyoruz. İstinaya ve azgınlığa. Hem Allah razı olsun. Şimdi söyleyeyim. Ahiret bilincini unutmak. Tabii. Allah'a dönüş unutmak. Rabbe dönüşü. Öyle okumak mümkün. Yani bir adam ahirete inanmıyorsa. Hı. Bu adam kendini müstahni görüyor demektir. Yani ben kimseye hesap vermiyorum. Ya. Hayat benim hayatımdır. Benim başkası hayatım. Beni ilgilendirmiyor. Zaten ahiret mahirette yok. Tabii. Ahirete inançsızlık onda bir müstahanilik oluşturur. Yani ahirete imansızlık bir sebep. Sebep. O birinci sebebin sonucu istina, müstahanilik. Onun sonucu? Her ikisinin beraber sonucu azgınlık. Eyvallah. Hadi bakalım bunu bir de öbür türlü okuyalım. Evet. İstina bir sebep. Evet. Azgınlık sonuç. Sonuç. Ama ikisi beraber sebep sonuç. İkisi beraber bir sebep, mahşerde azapla buluşmak sonucun sonucu. Sonucun sonucu. Öyle de okunabilir. Tabii. Öyle de okunabilir. Her türlü okunabilir. Tabii. Mühim olan işte sebep sonuç ilişkisi içinde ayete bakmayı becermektir. Doğru. Öyle bakıldığı zaman sanıyorum hiçbir sorun kalmayacak. Yani insan kendini müstahni görür, azar. O yüzden de Rabbine dönüşü unutur. Unutur. Evet. Sonucun sonucu. Sonucun sonucu. Rabbine dönüşü unuttuğu için her iki anlamda da er-ruc'a dönüşü unuttuğu için de istina gösterir. Kendi kendine her şey yeter bilir ve azar. Evet. Bu da bir başka yönde. Aynen öyle. Elhamdülillah. Peki sevgili hocam zamanımız varken diğerlerine devam edelim mi? Siz bilirsiniz. Biraz daha var. 9 ve 10'a da hafif bir başlangıç yapalım mı? Olur. Olur. Varsa zamanımız ancak. Zamanımız. Hocam 4 dakikamız olduğu söyleniyor. En azından mealen ben söyleyeyim. Peki. Kıymetli kardeşlerimizin dünyasına bırakayım. Tamam. Oradan yürüyeceğimizi bilsinler. Tamam. Yani haritamızı söylemiş olalım. Evet, çünkü o artık vahyin indirildiği dönem itibariyle 9, 10, 11, 12, 13, 14. ayetler hatta sonuna kadar 19. ayete kadar vahyin indirildiği dönem itibariyle bir kıssa niteliğinde olmasa bile bugün Kur'an okuyanlar için şimdi 9. ayetten itibaren başlayacak kısım tipik bir kıssa tekniğiyle önümüzde duruyor. Evet. Biraz üzerinde konuşmak durumundayız. Konuşmamız gerekecek. Belki kıssalara da hafiften girmemiz gerekecek. O yüzden ben mealen aktarayım, ondan sonra müsaade isteyelim. Peki. Sevgili dostlar, Alak suresinin 9. ve 10. ayetlerini sevgili hocamın kitabından kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları buradan takip ediyoruz. Efendim Mehmet Okuyan hocamın eseri, bunu tekrar sizinle paylaşıyorum. Efendim dua ederken / namaz kılarken bir kulu engellemeye çalışanı bir düşün. Bunlar hep açacak hocam 19'a kadar. Ondan sonra 9 ve 10. ayeti kerimeler bu şekilde birleştirildiğinde karşımıza çıkıyor. Öncekilerle zaten bir hayli meşgul olduk. Bir dahaki sefere inşallah buradan itibaren yürüyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum bugün ben itibariyle. Verimli oldu. Allah sağ razı olsun. Sağ eksik olmayın. Efendim bir sonraki programda görüşmeyi ümit ediyoruz. Konuşulanları aramızda çoğaltalım diye niyaz ediyoruz, dua ediyoruz, istiyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Thank you.